وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر درسimiz محمد صلى الله عليه وسلم Allah'ın peygamberi ekanligiga guvohlik berishligining ma'nosi to'g'risida bo'lgan. Shu o'rinda muallif rahimahulloh 4 ta kalimani aytganlar. Birinchisi ta'atuhu fi ma amar, ikkinchisi tasdiquhu fi ma akhbar, uchinchisi wajtinabu ma anhu naha wa zajar, to'rtinchisi wa alla yu'badallahu illa bima shara. Nabiy sallallohu alayhi va sallam amriga itoat qilishlik va u kishini xabariga, xabarini tasdiqlashlik, uchinchisi Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytargan narsadan qaytishlik va to'rtinchisi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan mu'minning ibodati Nabiy sallallohu alayhi va sallam shariat qilganlariga asoslangan holatda bo'lishligi. Shuni birinchi masala u Nabiy sallallohu alayhi va sallamni taatida bo'lishlik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni mana shu ummatga oxirgi payg'ambar qilib jo'natgandan keyin u kishining so'zlari Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan vahiy bo'ldi va unga itoat qilishlik shart. Sabab Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va man yuti'ir rasula faqad ata'a Alloh." Kimda-kim Rasul sallallohu alayhi va sallamga itoat qilsa, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Va bu oyatda dalolat borki, Nabi sallallohu alayhi va sallam amrlari Allohning amri bilan bir xil. Va hech qachon Allohning amri bilan Rasul sallallohu alayhi va sallamni amrlarini orasini tafriq qilishlik mumkin emas. Ikkalasini orasini bo'lishlik mumkin emas. Va bu oyatda dalolat borki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni hadislaridan behojat bo'lib Alloh subhanahu va taoladan tushgan oyatlar bilan cheklanib qolsak bo'ladi degan odamlarga va ba'zi bir Qur'oniylar deb nomlangan odamlarga qarshi rad bor bu oyatda. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam gaplari Allohning oyatlari bilan bir xil qabul qilishlik tarafidan. Ammo ikkalasini orasida bo'ladigan farq Nabiy sallallohu alayhi va sallamni hadislarimdan ta'abbud qilishlik mumkin emas. Ta'abbud qilishlik ya'ni Qur'onga o'xshab namozda uni o'qib Fotiha surasi va unga qo'shiladigan oyatlarga o'xshab ta'abbud qilishlik mumkin emas. Va shuningdek Qur'onda har bitta hadisi, har bitta harfi u ajr yoziladigan bo'lsa, hadisda unaqa emas. Shu orada farq bo'ladi va yana bir farqi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sobit bo'lgan hadislar bir yo'ldan yoki ikki yoki undan ko'proq bo'lgan yo'llardan sobit bo'lishi mumkin. Ammo Alloh subhanahu va taoloning oyatlari Qur'on mutawatir va juda ko'p yo'llardan sobit bo'lgan. Bu sobit bo'lishligi tarafidan, ammo Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislari bilan va Qur'on bilan amal qilishlikda amal bobida hech qanaqa ularni orasida farq yo'q. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam vaqtlarida bir odam o'g'li bir kishining qo'lida ijarada ishda bo'ladi. Shunda boyigi odamni o'g'li o'sha ish egasini ayoli bilan zino qilib qo'yadi. Shunda boyigi ayolni eri bilan boyigi yigitni otasi Nabiy sallallohu alayhi va sallamni amrlariga rozi bo'lib tahokim qilishlikka kelishadi. Shunda ichidan o'sha ikkalasini bittasi sal fiqhda va bilimda afzalroq bo'lganligi uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha odamdan gapni eshitishlikni afzal ko'radilar. Shunda boyiga odam aytadiki, "Mani o'g'lim mamni odamni qo'lida ishchi bo'lib yurgan edi va uni ayoli bilan zino qildi." Shuni ba'zilardan so'rasak, 100 ta qo'y berib uni yana bir valida deyiladi. Qul ayol beriladigan bo'lsa, shu bilan kechirim bo'ladi deb aytishdi. Va boshqalar boshqa gapni aytishyapti. Shuning uchun biz sizga Allohning kitobi bilan hukm chiqarishlikni talab qilib keldik deb aytdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadiki, Allohga qasam, men sizlarni ustingizga Allohning kitobi bilan hukm chiqaraman dedilar. Shunda aytadiki, boyigi 100 ta qo'y bilan valida egasiga qaytariladi va o'g'lingga 100 darra qamchi bilan uriladi va 1 yil o'zini xalqidan haydaladi dedilar. Ammo buni ayoli ey Unays dedilar, Unays radhiyallohu anhu ga aytadiki, "Mamni ayoliga borgin, agar zino qilganini tan oladigan bo'lsa, toshboron qilgin" dedilar. Bizga kerak joyi mashq qissada zino qilgan muhson, uylanmagan zino qilgan yigitni yoki ayolni Qur'onda uni 100 marta jald qilib savalashlik sobit narsa. Qur'onda bor. Ammo uni 1 yil tag'rib qilishlik, o'zini elidan haydashlik Qur'onda yo'q. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu o'rinda hukmni boshida aytdilarki, "La ahkumanna la aqdiyanna bainakum bi kitabillah." Sizlarni oranglarni Allohning kitobi bilan hukm beraman deb 1 yil tag'rib qilishlikni Allohning Qur'onini hukmi deb hisobladilar. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan sunnat bilan Qur'onda aytilgan hukmni ikkalasini amal bobida hech qanaqa farqi yo'q. O'shanchi Imom Buxoriy rahimahulloh bu hadisni I'tisom kitobida va Xabarul Ahad bobida keltiradi. Ya'ni amal qilishlikda Qur'on bilan sunnatni orasida hech qanaqa farq yo'qligi uchun Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining sahihlarida mana shu ma'noga istidlol qilishlik uchun bu hadisni olib keldilar. Bu dalolat qiladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni hadislari Qur'onda sobit bo'lgan hukm bilan hadisda sobit bo'lgan hukmni orasida amalda hech qanaqa farqi yo'q. Shuning uchun kimda kim Nabiy sallallohu alayhi va sallamni xabarlarini tashiydigan bo'lsa, u hadisga kofir bo'lgan bo'ladi. Hadisga kofir bo'lgan odam so'zsiz Qur'onga kofir. O'shaning uchun Qur'oniylar sahih qaul bo'yicha bu ijoba ummatiga kirmaydi. Qancha o'zlarini islomga kirgizishlik va islomiy islom egalaridan sanashlikka harakat qilsa ham, ularni gaplari islomda emas va o'zlari ham islomda emas. Sabab Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan qancha shariatni ular yo'qqa chiqarishadi. Shuning uchun birinchi narsa to'atuhu fima amar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam buyurgan narsaga itoat qilishlik, ikkinchisi tasdiquhu fima akhbar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam u kishidan sobit bo'lgan xabarni u odamga yoqsa, yoqmasa, uni aqliga to'g'ri kelsa, kelmasa uni qabul qilishlik. Qachonki odam Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan o'zini aqliga to'g'ri kelmaydigan bir hadis eshitadigan bo'lsa, uni inkor qiladigan bo'lsa, Muhammadur Rasululloh degan gaplarida, gapida, shahodatida, guvohligida sodiq bo'lmadi u odam. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallamni u kishini payg'ambar ekanligiga guvohlik berishlikni taqozo qiladigan amri nima u? U kishini bergan xabarlariga xabarlarini tasdiq qilishlik. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadiki: "Iza waqa'a az-zubabu fi sharabi ahadikum falyaghmizhu thumma yanza'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir wa fil akhari shifaa." Bu Buxoriyni hadislari Abu Davudni ziyodasida aytadiki, Abu Davudni ziyodasida fa innahu yattaqi bi janahihi allazi fihi ad-da'. Agar sizlarni sharobilarga, sharob ya'ni ichayotgan narsasi, sharobilarga agar pashsha tushadigan bo'lsa, o'sha pashshani bir marta yana tiqib olinglar suvga, botirib olinglar. Falyaghmizhu degani ya'ni g'amz chiqishlik, itqichlik. Falyaghmizhu thumma yansahu, shundan keyin olib tashlasin. Fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan, sabab uni bittasini, bitta qanotida kasallik bo'lsa, ikkinchi qanotida shifo bo'ladi. O'shani botirib olsa, shunda shifo bilan davo ikkalasi bir bo'ladi. Va Abu Davudning rivoyatining ziyodasida aytadiki, o'sha pashsha o'zini kasallik bo'lgan qanoti bilan o'zini saqlaydi. Ya'ni u suvga tushgan paytda har doim ko'pincha agar ko'radigan bo'lsa, odam pashsha bir tarafi bilan yotadi suvda. Sabab u o'sha holatida kasallik bo'lgan qanoti bilan fa innahu yattaqi bi janahihi allazi fihi ta degan shu. Endi bir aql farosatni da'vo qilgan ba'zi bir odamlar keladi-da aytadiki, o'zi pashsha isqit narsa bo'lsa, kir narsa bo'lsa, Allohu alam u nimada o'tirib keldi. Keyin uni olib kelib suvga tiqadigan bo'lsak, u qanaqa gap bo'ldi? Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan narsa uni tasdiq qilinishlik kerak. Sizning aqlingizga to'g'ri kelsa, kelmasa. Va ba'zi bir aqlli odamlar hozir, vallohi o'shalar eng ahmoq odamlardan hisoblanadi o'zi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan tibbiyotda sobit bo'lgan xabarlarini to'g'risida aytadiki, "Men mashin masalada, tibbiyot masalasida o'zini taxassusini yaxshi bilgan tabibni gapini olaman deb Rasulullohning gapini tashiyman" deydi. Bu Muhammad Rasululloh degan guvohligiga to'g'ri emas uni gapi. Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamning gaplari ba'zilari qabul qilinib, ba'zilari tashashlik uchun jo'natmagan. Balkim xabarini hammasini As-Sodiqul Masduq Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarini haddathani sadiqul masduq dillar radiyallahu anhu. Menga sadiqul masduq xabar berdilar. Sadiq gaplarida masduq Alloh subhanahu va taolo tarafidan tasdiqlangan odam dedi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan kelgan xabar so'zsiz nima tasdiqlanishlik kerak. Odamni aqliga solishlik kerak emas. Ba'zi bir hozirgi zamonda bo'lgan odamlarni ba'zilari aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam hozir zamonda bo'ladigan bo'lganda bu kishi o'tirib shotda kostyumshim kelib kiyib bo'yinlariga galstuk taqib yurgan bo'ladilar. Bu haqiqatda nodonlikki nihoyati bu. Nihoyasi bu. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabiy sallallohu alayhi va sallam havodan olib gapirmaydilar. Balkim u kishini gapirgan gaplari in huwa illa wahyu yuha, ya'ni hasr minam cheklab xuddi la ilaha illalloh ma'nosiga ishlatilgan ma'no ishlatilyapti bu yerda. Ya'ni u kishini aytgan gaplari faqatgina vahiy. Ba'zilar aytishadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan xabarlarga ta'min qilayotgan nodonlarning gaplaridan biri aytiladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam sehrlangan vaqtlarida Ravi aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollarini oldiga borganlari, bormaganlarini bilmay qoladilar sehrlangan vaqtlarida. Aytishadiki, demak Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa odamlarga o'xshagan. Esdan chiqarib qo'yinglar, bilmay qolarlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozda adashib qoldilar. Demak, u kishi ham bir marta adashib bir marta xatolashadigan odam ekan. Demak, u kishining gapini hammasini nimaga olamiz? Subhanalloh. Bu shaytonning vasvasidan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam adashishlari mumkin qachon? Odamlik sifatlari uchun, odamlik sifati kuchli bo'lganliklari uchun o'zlari aytadilar. Bizmas innama ansa dinna. Fa idza nasitu fadhakkiruni. Man esimdan chiqib qoladi. Agar esimdan chiqib qolsa, meni eslatib qo'yinglar deydilar. Bu qachon? Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlik sifatlarida, ammo payg'ambarlik sifatlariga kelgan vaqtimizda vahiyni yetkazishlik o'rnida u kishi xatolashmaydilar. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallamga vahiy tushgan vaqtida u kishi o'sha vahiyni saqlab qolaman deb, yodlab qolaman deb Jibril alayhi salatu vasallam oyatni Allohdan yetkizganda Nabiy sallallohu alayhi va sallam takror qilarlar. Shunda Alloh taolaning oyati tushdiki, la tuharrik lisanaka lit'ajala bi. Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayana. Alloh aytadiki, la tuharrik lisanaka lit'ajala bi. Uni shoshilib yotlab olaman deb tilingni qimillatmagin. Alloh Nabiy sallallohu alayhi vasallamga xitob qildi. Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. Biz uni yig'ib beramiz senga. Sizga yig'ib beramiz. Fa idza qara'nahu fattabi'u biz o'qisak ya'ni Jibril alayhisolatu vasallamdan eshitsiz fattabi'u qur'ana shunga ergashing ya'ni eshitib turing fa idza qara'nahu fattabi'u qur'ana thumma inna alayna bayana undan keyin biz sizga bayon qilib beramiz ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlariga tushgan vahiyni ummatga yetkazib berganlaricha u kishiga hech qanaqa adashishlik yoki xatolanishlik mumkin emas. وشان شن الله تعالى يشتدك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول أي الله نبيغمبرا بلغ ما أنزل إليك من ربك رب زدان سيزك تشكى النرسانة يتكزين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أقر وشان يتكز مسيز يتمسيز الله نرسالة يتكز مسيز أقر كم دا كم نبي صلى الله عليه وسلم خطالشب ba'zilarini to'g'ri ba'zilarini xato yetkazadi desak, unda Nabiy sallallohu alayhi vasallam risolatga xiyonat qilgan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam emas, balki bu kishining ashablari bitta lafzda Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan bir lafzlarda xatolashsa, vallohi men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan tahdid qilishga qo'rqaman deb aytishadigan bo'lgan. Sabab men mashini kecha yodlardim, bugun yoshim katta bo'lib ba'zi gaplarni esdan chiqarib qo'ydim, mumkin xatolashib qo'yarman deb ba'zi sahobalar umuman hadis etmay qo'yishgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan odamlari shunchalik, u kishining o'zlari qanchalik darajada bo'ladi. Shuning uchun mu'min odam Muhammadur Rasululloh deb guvohlik bergan odam Nabiy sallallohu alayhi vasallam bergan xabarlariga so'zsiz shaksiz qabul qilishlik kerak. Va shuningdek ijtina bu ma anhu va nahha anhu va zajar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qaytargan o'rinda uni o'z o'rinda qolishga qaytarish kerak. Sabab Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki: "Idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu." Agar sizlarni bir narsaga buyurgan bo'lsam, o'sha buyurgan narsani qodir bo'lguncha qilinglar. Sabab Alloh aytadiki: "La yukallifullohu nafsan illa wus'aha." Alloh bir nafsi o'zi quvvati yetgan narsaga buyuradi. "Wa ma nahaytukum anhu." Qaytargan narsam uchun fajtani bu birdan fantahu ya'ni qaytinglar. Unga men qodirman, qodirmasman degan narsa yo'q. Namozni turib o'qishlikka qodir bo'lmasa o'tirib o'qishlik kerak. Ammo bir odam o'ng qo'ling bilan yeyish kerak, chap qo'ling bilan yemagin desa qodirmasman desa bu Nabiy sallallohu alayhi va sallam sunnatiga istigbor qilishlik. O'shaning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam oldilarida bir odam chap qo'li bilan ovqat yeb turganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'li bilan yegin desa ma astati' dedilar. Deydi boyga odam. Men qodirmasman unga dedilar. Shunda aytadilarki la stata'ta ma mana'aka illa al-kibr. Qodir bo'larding. Seni faqatgina Nabiy sollallohu alayhi vasallam sunnatiga kibrlik qilishgina man qildi. Shunda rawi aytadiki ma rafa'a yadayhi. Shundan keyin qo'lini ko'tara olmay qoldi boy odam. Nabiy sollallohu alayhi vasallam duolari sababli bu odam odamning qo'li shol bo'ldi. Shuning uchun ba'zilar Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nahi keladigan bo'lsa, men qodirmasman, hozir ahvolim yo'q degan narsalarni ham uzr qiladi alhamdulillah. U odam masalan Nabi sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini izhor qilishlikka chaqiriladigan bo'lsa, shariatda buyurilgan soqol yoki shunga o'xshagan narsalar qaytarilgan, mushriklarga o'xshamaslik va masalan kiyimni qisqa qilishlik keladigan bo'lsa, aytadiki, men kibrlilikni ham qilayotganim yo'q. Agar kibrlilikni qilmayotgan bo'lsang, qani Nabi sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga bir amal qilib ko'rsak, keyin shuni keyin ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Haqiqatda kibrlik bilan tashaddizmi yoki Nabi sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashishlikdan bosh tortyapsizmi? Shuning uchun Nabi sallallohu alayhi vasallamni qaytargan narsasiga men qodirman yoki qodirmasman degan narsa bo'lish kerak emas, balkim o'z o'rnida tashashlik kerak. Tark bobi istitoa degan narsa yo'q unda. Tark tashashlik bobi, to'xtashlik bobi qodir bo'ldim yoki bo'lmadim degan narsa yo'q. O'shaning uchun Alloh taolo innamal xamru val maysiru val ansabu val azlamu rijsun min amali shayton fajtanibu degan oyatning oxirida fa hal antum muntahun sizlar Allohni qaytargan narsasidan qaytuvchimisizlar deganda Umar radhiyallohu anhu jamoat sahobalarning orasida intahayna robbana deyshadi. Bo'ldi, biz qaytdik, to'xtadik deyshadi. Birdan sabab undan oldin aroq harom bo'lmagandi. Va Nabi sallallohu alayhi va sallamga harom bo'lishlik oyati yetganida fa hal antum muntahun degan oyat qo'l etilgan vaqtda Nabi sallallohu alayhi va sallam ashablari o'shalarning boshida turgan Umar radhiyallohu anhu intahayna robbana bo'ldi, cheklandik, to'xtadik. Sabab tark bobi kelganda biz qodir emasmiz degan narsani aytishmagan sahobalar. Va Nabi sallallohu alayhi va sallam ham qodir emasmiz degan narsaga o'rgatmaganlar. Balkim qaytarilgan o'rinda birdan qaytishlik kerak. Va 4-chi narsa alla yu'bada illa bima shara' Nabi sallallohu alayhi va sallam shariatiga muvofiq ibodat qilishlik. Demak, la ilaha illalloh kalimasi bilan Muhammadur Rasululloh kalimasi orasida juda qattiq aloqa bor. La ilaha illalloh, Allohga iymon keltirdim, Allohga xohlaganimcha ibodat qilaman endi degan narsa bo'lish kerak emas. Balkim Allohga iymon keltirdingizmi? Demak, sizdan bo'ladigan amal Nabi sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lishlik kerak. Sabab Nabi sallallohu alayhi va sallam va o'kishining ashablari Qur'on va sunnat ilmini o'zlarini xoli hayotlarida iloji boricha amaliyan ko'rsatishlikka harakat qilishdi. Demak, ibodatlar tavqifiy deb aytadi olimlar. Ya'ni asl ibodatlarda tahrim, muomalatlarda iboha deyishadi. Ya'ni muomalalar asl halol. Yeb ichishlik, odatlar, savdo sotiq asl halol. Ammo ibodat boblari asl harom. Bir narsa aniq sobit bo'lmasa qilmaymiz ibodatda. Muomala bobida bir narsa aniq harom bo'lmaguncha qilaveramiz. Asl halol. Ammo ibodat bobida aniq sobit bo'lmaguncha biz qilmaymiz. Asobit bo'lishligi Nabi sallallohu alayhi va sallamning shariati yetgan Allohdan yetkizgan oyatlari va o'zlari aytgan hadislari orqali sobit bo'lgan narsa va u kishini amali bilan ko'rsatilgan narsa va so'zlari bilan tavjih qilib irshod qilingan narsalar bilangina Allohga ibodat qilinadi. Shuning uchun ko'p sunnatdan xabari bor odamlar biladiki, shunani darumida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan kelgan bir voqea Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu uylarida bo'lganlarida Abu Musa radhiyallohu anhu masjidga kelganlarida ba'zi bir odamlarni masjidda ular kafeda yoki bir harom xarij ishlar qilinadigan o'rinda emas, Allohga eng yoqimli diyor masjidda Allohning uyida o'tirishibdi. O'shalarni qilgan ibodatlaridan hayron qolarlar. Abu Musa radhiyallohu anhu. Shu bilan o'zlari hukm chiqarmasdan bilanlarki, u kishidan ilmliroq odam bor. Kim? Abu Abdurrahman ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. O'sha kishini oldilariga boranlar edi, eshikdan chiqishini kutib turib, chiqishlarini kutib turib, çıkanlardan keyin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'i şeriatlarına muvafık soruşluğunu afzal görürler. Şunda İbn Mesud'ki eterler ki ben maçitte bir kavmi gördüm ki وَمَا رَعَيْتُ اِلَّا الْخَيْرِ yakşili kıvattıken bu sekereydi bu iliman. Lekin onların işleri şuna kıyı ki cemaat adam ortada bir adam oturadı oturup boyigi adam adamlarga cemaatte atrafıdaki adamlarga 50 madde takbir ettiler 50 madde tahlil ettiler subhanallah deyiler elhamdülillah deyiler de örgütüp oturdu. Şunda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem maşı en sahabalarının, en yakın bugün sahabalarının biri İbn Mesud radıyallahu anhu. Abu Musa radıyallahu anhu özleri yeterler ki biz Yemen'den kegen vaktimizde İbn Mesud radıyallahu anhu'nu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem mi oylalarını azasından bu sekere gidip oylardım. Ne demek edesek kub kırıp çıkıştı diye kub bugünden Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Uşançın ukşını sahibu na'ley Na'layn deb aytishadigan Nabi sallallohu alayhi vasallamning oyoq kiyimini egasi har doim Nabi sallallohu alayhi vasallam oyoq kiyimlarini va hassalarini ko'tarib u kishidan ilm olib yurgan sahobiy Abu Musa u kishining qadrini bilanlar kimligini o'shaning uchun ahli ilm qadrini bilishlik bizga vojib Abu Musa o'zi ham ahli ilmlardan lekin Ibn Mas'ud oldida u kishi o'zlarining kimligini bilib u kishi o'sha odamdan ilm olatdi o'sha odamdan fatvo olatdi bu dalolat qiladiki biz ahli ilmi İbn Mesud radıyallahu anhu'nu kadrini Abu Musa bilgendik biz minbabı avla bilinçlikimiz gerek biz cahillikde bulgenimiz karagende şunda İbn Mesud radıyallahu anhu yeterler ki ulege yetmedi mi yamanliğini sanamaz yamanliğini sanasın ula yakşiliğini sanamazdan inkar kımadı mi onu derdi sana Abu Musa yeterler ki sizi emrinizi kütüttürürdüm dediler. Şunda İbn Mesud radıyallahu anhu başlarına romallı pasrak taşıyladı. Ulanı üstüge kırıp borarlar. Şunu boyiga adamlarını aldıge borup yeterler ki öyle nima qilasizlar. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem mi kiyimleri hali çırılmadı. İdişleri hali sınıp olmadı. Sizler Allah'ın dininde bid'at qilasizlar mı? Kalin ki İbn Mesud radıyallahu anhu birden bunu bid'at dediler. Endi bular ibodat qilishyapti, bular yaxshilik qilishmoqchi, bular endi Alloh subhanahu va taologa ya'ni bir yaqinlik qilishmoqchi degan uzrlarni qidirmadilar. Sabab ko'rdilarki, bular ibodati Rasul sallallohu alayhi va sallam shariat qilgan ibodatga qarshi bo'lib turibdi. O'sha masjid Nabiy sollallohu alayhi va sallam vaqtlarida bo'lgan, o'sha ibodat bo'lgan, lekin bunaqa shaklini ko'rmaganlar kishi. O'zlari bilmagan, ko'rmagan narsa, demak, Rasul sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan shariatda emas. Şunda boygular aytishadiki ya Abu Abdurrahman Hasan na'uddu bihi at-tasabih deyishad. Ey Abu Abdurrahman biz toshlar shu kichkina-kichkina toshlar shu toshlar bilan biz aytgan tasbihlarimizni sanayapmiz. Shunda Ibn Mas'ud aytadiki uddu sayyiatikum yomonliginglarni sanaylar, yaxshiliklar emas. Fa inni dhaminun an la yadh'a min hasanatikum shay. Sizlarning yaxshiliklaridan bittasi yo'q bo'lib ketishligiga men yo'q bo'lib ketmasligiga men kafilman dedilar. Sizlar yomonliklaringizni sanaylar. Yaxshiliklarni Alloh saqlab qo'yibdi. Shunda boyiga odam aytdiki, "Ya Abu Abdurrahman, bizga hech narsa qilganimiz yo'q, o'sha tosh sanaganimiz bor edi." Desalar, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadiki, "Yo'q, sizlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ashoblaridan to'g'riroq yo'ldasizlar yoki adashish eshigini ochmoqchisizlar." Aqlli odam birdan biladi. Buni javobi aniq. Keyin kelgan odamlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning xizmatida yurgan sahobalarni a'immalardan bo'lgan sahobiylardan afzal bo'lishi mumkin emas. Bu mustahil narsa. Javob tayyorlandi. Azgina aql egasi biladi. Demak, ular adashuv eshigini ochmoqchi ekan. Shunda uzrini qarang. Ularning uzrini qarang. Hozirgi har bitta bid'atchi mana shu uzrni aytadi. Ma aradna illa al-khayr. Bir yaxshilik qilmoqchi edik. Allohga ibodat qilmoqchi edik. Yaxshiligimizni ko'paytirmoqchi edik. Nima endi? Yaxshilik qilsak ham Alloh azoblaydimi bizani? Deganday gapni gapirishadi. O'shaning uchun Imom Malik rahimahulloh vaqtlarida bir odam mashinasini gapiradi, mashinga o'xshagan gapni gapiradi. man o'sha ihromni Nabiy sollallohu alayhi vasallam majlislardan kiyib chiqmoqchiman, o'shadan niyat qilmoqchiman. Hatto miqotga borguncha men ibodatda bo'laman deb. Shunda Imom Malik rahimahulloh aytadiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam sunnati miqotdan niyat qilishlik. Masjiddan emas. Desalar, shunga o'xshagan gapni gapirsalar, Imom Malik rahimahulloh inkor qiladi shu narsani. Sabab Nabiy sollallohu alayhi vasallam sunnatidan emas. Va Ibn Umar radhiyallohu anhu bir odamni Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytargan namozni o'qiyotganligini ko'rib, bu namozni o'qmagin desa, Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytarganlarini izhor qilsalar, bu odam aytadiki, endi Allohga ibodat qilsak ham Alloh bizni azoblaydimi? Bu qanaqasi bu degandek gapni gapiradi. Shunda Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadiki, sen ibodat qilganligi uchun azoblamaydi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga qarshi bo'lganligi uchun Alloh azoblaydi. Bu azob bo'ladi bunda. Sabab Muhammadur Rasululloh degan guvohlikni tasdiq qilayotgan yo'q gapi. Amali. Shunda boyiga odamlar Ibn Mas'udga ham mashhur dalil aytadi. Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khayr. Yaxshilik xohlagandik biz. Biz yaxshilik xohlagandik, boshqa hech narsa xayolimizda yo'q. Niyatimiz toza, hozirgilar aytishadi, qalbimiz toza deyishadi biz. Yaxshilik qilmoqchimiz. Yaxshilik qilishga ham qo'ymaydi bular. Allohga ibodat qilishni nima qilmaydi? Qur'on o'qiymiz desa, Qur'on o'qishga ham qo'ymaydi bular. Qur'on o'qigin, lekin o'lining ustida o'tirib o'qmagin, birodar. Ibodat qilgan, Nabiy sollallohu alayhi vasallam qaytargan ibodat qilmagin. Shunaqa bo'lishlik kerak ibodat. Shariatga muvofiq bo'lsa ibodat bo'ladi. Shariatga muxolif bo'ladigan bo'lsa u bid'at bo'ladi. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mashhur hadisi Sheyx Albani rahimahulloh aytganda aytadiki, mashhur har bitta bid'atchining dalili. Har bitta bid'atchining dalili shu. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir chiroyli gap gapiradilar shunda. Aytadiki, "Wa kam min muridin lil khayri lam yusibhu illa. Wa kam min muridin lil khayri lam yusibhu." Qancha-qancha yaxshilikka yetaman deb o'ylaganlar borki, yeta olmaydi ular. Sabab yaxshilikning o'zini eshigi bor. Alloh aytadiki, Alloh taolo aytadiki, "Fa'tul buyuta min abwabiha." Uyga eshiklardan kiringlar. Derazadan kirsa, u o'g'ri bo'ladi. Uyga kirmoqchiman, sen eshikdan kirgin. Shuniga o'xshagan jannatga olib boradigan o'ziga yarashi eshik bor. U Nabiy sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan sunnatlari. O'sha eshik, o'sha eshikni topgan odam jannatning eshigini topadi va illa adashan. Wa kam min muridin lil khayri lam yusibhu. Qancha-qancha yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odamlar borki, u unga yetmaydi. O'shaning uchun olimlarni biri aytadiki, tarjum najata va lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabasi. San najot najot topmoqchimisan? Tarjum najata va lam taslik masalikaha. U najotning yo'lini yurmabsan. Yo'lda adashibsan-ku. Inna safinata la tajri ala yabasi. Bu safina o'sha kema quruqlikda yurmaydi. Illo Nuh alayhisolatu vasallamning kemasi bo'ladigan bo'lsa, unga kelajakda suv keladi. Ammo bir odam cho'lda safinani oqiza olmaydi, qumda. Safinani oqizishlik uchun uni suvga chiqarishlik kerak. Suvda yuradi bu safina. O'shaning uchun amalim natijali bo'ladi degan odam Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq amal qilishlik kerak. O'shanda uni amali sahih va Allohning oldida inshaalloh maqbul bo'lgan amal bo'ladi. Endi Nabiy sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarligiga guvohlik berishlik to'g'risida kelajakda yana bundan ko'proq gap keladi. Sabab 3-chi asos Nabiy sallallohu alayhi va sallamni tanishlik to'g'risida keladi. 3-chi asos shu, 3-chi asl shu. Lekin mashhur o'rinda qisqacha aytadigan narsamizki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga u kishini tasdiqlashlik bobida odamlar 3 holatga, 3 sifatda yoki 3 toifa bo'ladi. Birinchi toifa Nabiy sallallohu alayhi va sallamni to'g'ri deydi. U kishi bir juda aqlli odam o'tgan, juda geniy o'tgan, juda dono odam o'tgan, juda yaxshi ishlarni qilgan deb aytadi. Ba'zi bir odamlar o'ylaydiki, bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamni tasdiqlayotgan ekan deb o'ylaydi. Ikkinchi toifa bu toifa, mana birinchi toifani o'zini aytadigan bo'lsak, asl Nabiy sollallohu alayhi vasallamni payg'ambarligini inkor qilishlik maqsadida yurgan odamlar. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam aqlli o'tgan degani, ya'ni oddiy bir odam bo'lgan degani. Xuddi bir Napoleon o'tgandek, Lenin o'tgandek, o'tganda o'tgan Gitler o'tgandek, hozirgi vaqtda o'tgan ba'zi bir o'zlaricha dono bo'lib tarixni o'zgartirishga harakat qilgan odamlardek bir oddiy odam bo'lgan. Lekin u kishi o'zlarining vaqtida aqlli bo'lgan. U kishining aqli hozir yurmaydi. Hozir biz milodiy bilan 21-asrdamiz. 21-asrda 5-asrdagi aql yurmaydi. To'g'ri, u kishi juda yaxshi odam o'tganlar o'sha vaqtda. Ammo hozir yurmaydi. Bu kufr bu. U bilan xursand bo'lish kerak emas. Balkim unga inkor qilinishlik kerak. Uni gapini tasdiqlash kerak emas. Uni gapini og'zib olib, og'zini olib yoqasiga yopishtirish kerak. Buni gapi maqsadi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan payg'ambarlikni inkor qilishlik. Ya'ni u kishiga vahiy tushmagan, oddiy odam bo'lgan, bunaqa narsalarni o'zlari o'ylab topgandek. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni aqlli yoki dono odam deb maqtashlik o'zi to'g'ri emas. Alloh sifatlagandek sifatlashlik to'g'ri. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila masjid. Tabarakallazi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Allohni quli deb, Allohni bandasi deb nomlashlik Nabiy sallallohu alayhi va sallamga fazilat shu. Eng afzal o'rnida, o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo u kishini o'zini haqiqiy bir bandasi deb sifatlaydi. Shuning uchun biz aytishimiz kerakki, Alloh Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi va mashu ummatga jo'natgan oxirgi payg'ambari deb e'tiqod qilishimiz kerak. Ammo u kishi aqlli bo'lgan bo'lmaganligi, u to'g'risida har xil maqtovlar bilan musulmonlarni aldashlik bu hisobga o'tmaydi. Najot topish olmaydi bu gapni. Ikkinchi toifalar ular Nabiy sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirishadi, lekin u kishiga Nabiy sallallohu alayhi va sallam ga uluhiyat sifatini berishadi. Xuddi xristianlar Iso alayhissalotu vassalomni ulug'lab, u kishiga uluhiyat darajasini berganidek, ular ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ulug'lab, u kishiga ibodat qilishlik darajasiga boradi. Xuddi ba'zi bir sufizm tariqasida yurgan odamlar o'sha Nabiy sallallohu alayhi va sallamni mavlidlarini qilishadi. Shunda ba'zilari yetishadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha o'ringa keldi-de, butun gunohlarni kechirib ketdi degan gaplarni gapiradi. Balkim Nabiy sallallohu alayhi vasallam butun bo'ladigan g'aybni biladi deb aytishadi. O'sha mavlidda o'qiladigan baytlarining birida bu siri aytadiki, "Wa inna min جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وإن من جودك الدنيا وضرتها نبي صلى الله عليه وسلم يخطب قوات ومن جودك سز سخيل إزدان وسخوات إزدان الدنيا وضرتها الدنيا وأني شريك آخرت نبي صلى الله عليه وسلم سخواتك نبي صلى الله عليه وسلم قرش ليك ومن علومك سز إلم ليس بعض بر إلم لردن بر ها ilm al-lawhi va al-qalami lawh al-mahfuzdagi ilm sizni ba'zi bir ilmlaringiz ha Allohga nima qoldi unda dunyo oxirat rasulullohning qo'lida bo'lsa lawh al-mahfuzdagi ilm rasulullohniki bo'ladigan bo'lsa ha unda Allohga nima qoldi bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamni maqtab u kishiga bo'lgan mavlid o'zi mavlidan bid'at mavlidda undan battar kufr va shirk gaplar aytiladi bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Muhammad Rasulullah degan ma'nodagi guvohlikka qarshi bu. O'shaning uchun bu ikkinchi toifa ham xatoda. Uchinchi toifa Allohning quli va payg'ambari va u kishini boshqa odamlardan bo'ladigan farqi u kishiga tushgan vahiy ekanligiga iymon keltirishlik o'sha ahli sunna va jamoatni nimalari tariqalari shu. Mana shu o'rinda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning muhabbati to'g'risida ikki og'iz aytib ketsak inshaalloh afzal bo'ladi. Sahihayinda Anas radhiyallohu anhu aytadiki, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Sizlarning hech qaysingizlar iymoningizlar to'liq bo'lmaydi, balkim ba'zi bir olimlar aytadiki, iymonli bo'lmaysizlar, hattoki akuna ahabba ilayhi min waladi. Bolasidan va o'zini otasidan va butun odamlardan ko'ra u Nabiy sollallohu alayhi vasallam unga sevikliroq bo'lmagungacha uni iymoni to'g'ri bo'lmaydi. Mana shu hadisni sharhida Ibn Uzaymin rahimahulloh kitobi tauhidni sharhlaganlarida aytadilarki, "Va yustafadu min hadzal hadis ma yani." Bu hadisdan mana shu foydalar olinadi. Birinchisi, vujubu taqdimi mahabbati rasul sollallohu alayhi vasallam ala mahabbati nafs. Nabiy sollallohu alayhi vasallam muhabbatlarini nafsiga yoqqan o'zini muhabbatini ustiga Nabiy sollallohu alayhi vasallam muhabbatlarini taqdim qilishlik. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir narsani yaxshi ko'rsa va o'sha Nabiy sollallohu alayhi vasallam amri yoki nahyi o'zini nafsiga qarshi bo'lib turgan bo'lsa, o'zini nafsiga yoqib yoki qarshi bo'lib turgan narsani Nabiy sollallohu alayhi vasallamni shariatlarga muvofiq bo'lgan holda qilishlik. Balkim sahobalar o'zlarini tabiiy bo'lgan narsalarida ham Nabiy sollallohu alayhi vasallamga ergashgan. Tepadagi yettik bir yetib o'tdik u hadisda Anas radhiyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytarlar, oyim bir rivoyatda Ummu Sulaym onalari keladi, chaqiradilar mehmondorchilikka. Shunda aytarlarki, o'sha ovqat pishirganimizda o'sha oshqovoq bor edi ovqatda. Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'sha boyigi laganda oshqovog'i qidirib-qidirib yerdilar. O'shandan bildimki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam oshqovog'i yaxshi ko'rar ekanlar. O'sha kishini yaxshi ko'rganliklarini ko'rganimdan keyin men yaxshi ko'rdim deydilar. Qarangki, o'zlariga yoqsa yoqmasa, oddiy bir tabiiy bo'lgan narsalarda Nabiy sollallohu alayhi vasallamning muhabbatlarini sahobalar oliy ko'rishadigan bo'lgan. Tabiiy narsalarda, shar'iy narsalarda emas. Vaholanki Nabiy sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan, tabiiy yaxshi ko'rgan narsalarini yaxshi ko'rishmasa, ular gunohkor bo'lishmasdi. Lekin shunda ham sahobalar shuni afzal ko'rishgan. Bu birinchi foyda, ikkinchi foyda dillaki Ibn Uzaymin rahimahulloh fida'ur rasul sollallohu alayhi vasallam bil nafsi va mal. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga o'zi nafsi yu molini fido qilishlik, tikishlik degan ma'noda bo'ladi. Sababi Nabiy sollallohu alayhi vasallam muhabbati o'zini nafsiga va moliga bo'lgan muhabbatdan taqdim qilinishlik kerak. Uchinchisi, annahu yajibu ala al-insani an yansura sunnata rasulillahi sollallohu alayhi vasallam va yabdul li zalika nafsuhu va malahu va kull taqatihi. Mashi hadisdan dalolat borki deydilar. Har bitta odamga Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga nusrat berishliklari va o'zini nafsini va molini va butun borlig'ini mashinga sarf qilishligi vojib bo'ladi deydilar. Nima uchun? Nabiy sollallohu alayhi vasallamga muhabbat bobidan. لأن ذلك من كمال محبه رسول محبه رسول ما نشو ايش نبي صلى الله عليه وسلم جه محبته كاملligidan sababi ba'zi bir olim aytishadiki dinlar inna shani'aka huval abtar sizni ayiblagan o'zi tegi yo'q bo'lib ketadi degan oyatda aymoqda qolu va kadalika man abghada shari'atahu fa huwa maqtu'un la khayra fi kepada yetib o'tdik bu narsani bu shayx islom taymiy rahimahullohdan sobit bo'lgan narsa u kishi aytadiki har bitta odamga varafana laka zikra degan oyatda nasiba bor. Allohni payg'ambarini sunnatini kim oliy qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo Nabiy sollallohu alayhi vasallam zikrini ko'targandek uni zikrini ko'tarib qo'yadi va inna shani'aka huval abtar degan oyatda har bitta Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatini ayiblab va sunnat egalariga qarshi bo'lgan odamlarga mana shu oyatda nasiba bor, ular ham kelajakda yo'q bo'lib ketadi. Bu Shayx al-Islom Taymiyya rahimahulloh va u kishini dushmanlariga mana shu qoidani o'zlariga ishlatsak juda to'g'ri keladi. U kishiga qarshi u kishini otlari inshaalloh Alloh subhanahu va taolo mana shu osmonlar va yerni sobit qilgancha qoladi deb umid qilamiz. Sabab u kishini gaplari Qur'on sunnatga muvofiq bo'lgan holatda bo'ladi ko'pincha. Va u kishiga qarshi bo'lgan odamlar hech qanaqa yer yuzida bo'lmagandek Ibn Qayyim rahimahulloh eshakka teskari o'tirgizib betlarini qora qilib bozorda aylantirgan odamlar qatta qoldi ekin qabrida nima javob berayotgan ekin qilgan ishlariga. Hech bir odam o'shalarni bir yaxshiligidan zikr qilayotganmikin? Ammo Ibn Qayyim rahimahulloh har bitta bir talib ilm balkim shariatdan ko'p xabari bo'lmagan odamlar ham u odamlarni taniydi. Sabab va rafa'na laka zikrak inna shani'aka huval abtar. To'rtinchi foyda dillaki javoz muhabbati lati lishafaqati val ikrami va ta'zim. Ulug'lashlik uchun boshqa bir tabiiy muhabbat bo'lishligi joizligi, masalan bir odam o'zini bolasi yoki ota o'zini bolasi yoki bola o'zini otasini yaxshi ko'rishligi, bu joiz narsa, muhabbat joiz, lekin o'sha muhabbatni Rasul sallallohu alayhi vasallam muhabbatiga oliy qo'yishligimiz, qo'yishlik mumkin emas. 5-inchisi vujubi taqdimi qavli Rasul sallallohu alayhi vasallam ala qavli kullinnas. Tepadagi o'tgan masala. Nabiy sallallohu alayhi vasallam so'zlarini butun odamlarni hammasini gapini ustiga avlo qo'lishlik vojib, taqdim qilishlik vojib bo'ladi. Alloh aytadiki, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Hiçbir mu'min er ve ayolga Allah subhanahu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hukmu bo'lgandan keyin ularga ixtiyorli bo'lishliklari mumkin emas. Balkim ularni ixtiyorlari Nabi sallallahu aleyhi ve sellem shariatlarini ixtiyorlariga muvofiq bo'lishligi kerak. Shuning uchun mashini bir o'tib ketishlikka umid qildik. Mashi gaplarni, mashi gapni oxirida Imom Shofiy rahimahullohga nisbat berilgan bir she'rni keltiradilar. Aytadilarki, "Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hadha la'amri fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Aytadilarki, "Ta'sil ilaha, Allohga osi bo'lasan va sen uni yaxshi ko'raman deb o'ylaysanmi? Bu haqiqatda juda ajoyib qiyosku. لو كان حبك صادقا لأطعته اگر سن محبتينده صادق بولادیگان بوسین اونگه اطاعت قیلن بولاندین ان المحب لمن يحب مطيع یخشی کورغان اوزی یخشی کورغان ادمیگه اطاعت قیلادی اندی الله و رسولونی یخشی کورامن دیب دعوا قیلادی دی لیکن عملیده الله و رسولونی محبتینی کیچ قیلیب اوزینی نفسیگه یاققان نرسانی تقدیم قیلیشلیگی بو حقیقتده تصدیقیده یالغانلیگیگه دلالت قیلادی. Shu bilan inshaalloh bu Muhammadur Rasululloh degan gapimizga yakun yetkazamiz. Keyingi darsda inshaalloh islomni boshqa rukunlari, namoz va roza va zakot va haj masalasida qisqacha yetib o'tamiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.